En aviel hervesonion, pemvet pennat. Gudese enem gavas ur guelgon ar Iusevien agi pignas Jesus da Jerusalem. Bezezeus e Jerusalem et al dor andavet eulen aves anuet Bezata en ebreek, age deus pem porchet. Dindano eves e gorvezet un niver brasa du clan, dalet, kammet, seizidi, aga chortose bouillon dur. Rak beban amzer, et iskene el an otru el len age teue an dur de fival. Kenta inni az iskene e barz gude bouillon dur, aves e pardeet eus e glavet, neus fors pe inni, e vige bedalchet ganta. Ogen bezewa enno un den agawa gon e glavet abaue eis vlaz a tregon. Jésus use wellut gurvezet, ago chuzu deva clan abaue pelamzer dija, a lavardas deza, a Juan acheus da vez apardeet, aga clan vur da respondeza, otru nemus den damzer el len, pa vez boul gan an durd, e pad me maon ovon, un al azisken arrozon. Lavaru dardeaz Jésus deza, sav, kemer da gravas, a kers, kerken evo iachet an dense, Samma ardeazi gravas, agien da vale. Ogen ur saba de oan deise. Agar Iusevien al lavardas dan inni au abe pardeet? Ar saba de heo, nachus ket droet da zugen da gravas. Emma avad a respontas dezo. An inni en neus ma fardeet, eo en nez en neus lavarde din kemer da gravas a kers. Goulen a rejon uta, piu eo an dense en neus lavarde dit kemer da gravas a kers. Met an inni awa be yahed ne ouye ke piu ewa, arrak Jezus awa enem leret kuit, drem awa tud e leiz enno. Goudese, Jezus agavaz an neza en temple, aga lavardas deza. Setu te pardeet, avreman diwal da bechi gant aon na c'hoarvesfe gwasor ganit. An den neuze a ia as kuit da lavard dar Iusevien ewa Jezus en devoa pardeet an neza. Setu perag ar Iusevien a glaske a eneb da Jezus, ovezam en devoa gret kemen se un dei sabat. Met Jezus a respontas dezo, mazat betek vrema, ne bauesque da laborat, me ives a labor de velta. Raxe ar Iusevien a glaske muia choaz e laca dar mardu, ne oke depken en abek dezan terdi ar sabat, met choaz dre mardai e dad eus due, ochenem laca de vel se part da zue. Neuze Jezus a gomzaz utto ag el lavaras, Eguiriones, eguiriones me lavardor, ar mab ne chel ober ne traonez an unan, nemet ar pez a welantado hober. Rag ar pez avez gret ganta, ar mab en gra en evelep duardi. Rag antad agar ar mab, aga ziskwez deza, ol gemen arrae unan, a diskwez arrae o choaz deza oberu brasor eget arde ma. Deo chuida est lami. Evel matiud an tad ar devardo a mardo dezo buez evel se ar mab ives ardo buez darde a fel deza. An tad ne varden denebet, med roeden neus pe barneres dar mab. Dan ol da enor di ar mab, evel mazenorion an tad, an ini na enor ked ar mab, ne enor ked an tad en neus kased an eza. Eguerdiones, eguerdiones me lavardoch, an ini a shilao ma chomzu, aga gred en inni en neus ma chaset, en neus buez per badel, ne gwesket din dan ar varne diges, met tremene deo eus ar maro dar vues. Eguerdiones, eguerdiones me lavardoch, don ar raoneur, a breman eo dija, ma clevo ar de vardo muez mab due. Aga arde a glevo an nezi o devo buez. Rag evel men neus anta dar vuez ennan e unan, evel sed ar mab ives en neus roet kaoud ar vuez ennan e unan. Ar roet en neus dezan ar galout da varn, dere ma zeo mab an den. Na vezit kedet a souezet gantse, rag don ar an eur, ma vo kleve de vuez gant ar de ol, a zo er bezio a ma teun er mez, ar de o devo gred ar mad, och at sevel evit ar vuez, ar de o devo gred an droug och at sevel evit bezan barnet. Ne chelan ober netra drezon ma unan, diouz ma klevan e varnan, a reiz eo mar barnediges. Rag neo ke ma youl me a glaskan, met youl an nini ennez ma chaset. Mar roan testeni diwar ma fen ma unan, ma zesteni neo ke diouz ar guir. Med un al a zo ag a zouk testeni diwar ma fen, a gouzud aran ez eo guir an testeni ar o diwar ma fen, Kaset oc'h eus kannadet da gaudian, arroedet n'eus testeni dar werionez. Evidon me, n'eo ket digon un den resevan testeni, met lavardou ardan an trauma evit o silvedeges. Yann awa achoulaouen o tevi hag eus klerigeni. Achui a zo befellet deoc'h evit ur pennad emeus laouenad o ouz esklerigen. Evidon me amez un testeni brasoc'h eget ini Yann, rag an oberu en neus mazad roet din da gaz da ben, an oberu ardan in o unan ar do testeni diwar ma fenn ez eo an tad en neus mahaset. Hag an tad hag en neus mahaset, ennez en neus roet testeni diwar ma fenn, biskoaz noc'h eus klevet e voez, na biskoaz noc'h eus gwelet ez rem, ha ne lakit ket e gomz da chomen noc'h. Pa zeo gwird, ne gredit ket en den se en neus en o kaset an ezan. Furchal ar dit er skriturioù dre ma kaf deoc'h kauden no ar vuez per badel. Hag-in ivez ar do testeni diwar ma fenn. Akoul skouden e fel ket deoc'h don da vedon evit kaud ar vuez. Ne den an ket ma gloard eus an dut, met gouzout ar dan noc'h eus ke kardant ez doue en noc'h. Deu edon en an o mazat, an am degemerit ket. Mar defe unan al benag en e an o e unan e tegemer fech an ezan. Penaos e c'hell fer kredi, c'hui hag a den o kloar an eil eus e gile, an a glaskit ket a chloar a zeu eus an doue neus nemeta. Na gredit ket velato ez eo me ou tan malo diragantad, ou tan maler eo Moïse e unan, an ini a esperdi denna, mar kret fer e Moïse e kret fer e non ives. Rag diwar ma fen en ne skrivet ennes. Hogen, mar ne gredit ket en eskridu un, penons e kret fer em chomzou me. Hwervet penat. Goudese e tremenas Jezus en tual da vor Galilea, pe vor Tiberias, ur bobla du da eulie an eza, rag gwellou da rein ar burzudou ar rei, war ar reglan. Hag ovez a pignet war ar menes, Jezus a azez azenno gant ez iskibien. Ar pask, gwell ar diouzevien awa tost. Jezus eta o vez an savet ez aoulagat, hag o welloud e oa ur bobla du do ton etreze genna, a lavardas da Filip, pellec'h e prenim barda d'ar demman da zebri. Komz ar da evelse evide an proui, ar dag eo a oui e mat petra edo o vondober. Filip a respontas deza, da o c'han dinerat barda, ne vezin ket a walc'h evit men devo pepini un tambian. Unan eus ez iskibien, Andreu, breur da Simon Per, a lavardas deza, Amañ ez eus ur c'hrenar da zo gantan pem barra eiz a daoubesk, met petra eo se evit kemen dara dut. Neuze, Jezus ar avaras, grit dan dut mon en o gourvez. Geot fon eus a oa el lerse, hag an dut eta iaz en o gourvez, ur pem mil benag a oaze dan eza. Jezus a gemeraz ar barra ennou hag ovezan lavare ur beden a drugardez e ur oaz an ezo dan dut, hag en evel ebdouarde gant ar pesket kemen am a karejoñ. Pazo devoe bet o gwalc'h e lavardas de ziskibien, da stumit an tammou a zo manet evit ne daio netra da gol. O da stum ar rejon eta a karga diwar ar pem bardaen eis dao zek panerad a dammou bet chomet gant arde o devoe debret. Hag an dud o welou dar sin bet gret gant Jezus a lavarde emma eo e gurionez ar profet dat le don erbet. Met Jezus o c'houzous e oañ warnes don de gimerdout evit e laka dar roue, enem den aza dar de war ar menes e unan pen. Pa voet deu ed an abardeiz, et iskenaz ez iskibien beteg ar mor, hag ovez an pignet en ur vag, e zain dan tual dar mor war zug a farnaoum. An onz awa diskennet dija, an ewa ket deu ed Jezus do c'haout en dro. Ar mor avat, din dan un avel fraz o c'hweza, a save e dar dijou. O vezan roinvet war et pem war nugen pe dregon staden benag e welon Jezus o vali war ar mord hag o tostad ouz ar vak. As ponte de voen. Eo avad al lavardas dezo, me eo, nou peke daon. Felud ar rae dezo ez egemer ar vak, a kerken nem gavaz ar vak ouz an not, el lec mazein. An tronons, ar bobla dut, hag a oa chomet en tual d'ar mord, a dolas pled ne oa bedenno bag ebet nemet unan. Ha ne oa ket pignet Jezus en ni gant ez iskibien, med e oa eid war drog ez iskibien o unan pen epta. Ogen, bagual eus Tiberia zo vezan degouez et tos da lec'h ma devoa debret ar barda goude d'an otru bezan lavaret ar benen a drugares, pa weljon eta nedo ke Jezus enno nag ez iskibien e pinjon er bagu hag e teujon betek Kafarnaum o klask Jezus. Hag o vezan kavet an ezan en tual d'ar mord e lavar jon dezan, Rabbi, pegoul zout deuet amma. A Jezus da respond, Eguerionez, me lavar d'or, ma c'hlas kardit ne ket ovezan moc'hez gweret sinu, med ovezan moc'hez debret eus ar barre ennu, a moc'hez bed o kwalc. La bourdit ne ket evida ar vagadurez a yadagol, med evida an ini a bat beteger vuez per badel. An ini a vez ordoet deoc gant ma banden, ar dag en eo an ini en neus an tad, doue merket an ezan gane siel. Lavarout ar rejon eta deza, Petrazo dober evit seveni oberdu due. Jezus a respontas dezo en eul lavarout. Umma eo oberden due, kredien ini en eus kaset. Neuze e lavarjon deza, pesert sin eta ardez evit ma welim a ma kredim en not. Pesert oberden arez, ontadu o deus debret ar manna el gwellech. Ervez meo skrivet, ardoed en eus dezo da zebri ur barda eus an neu. Jezus a lavardas dezo, Eguerionez, neo ke Moïse en eus roet deoc ar barda eus an neu, bet mazad eo ardo deoc ar barda eus an neu. An iniguerion, rak barda eo an ini azisken eus an neu hag ardo buez dar bet. Lavarou da rejon deza, Otru, ardo dim bepre dar barda se. Jezus a respontas dezo, Me eo barda ar vuez. An ini a zeud am c'haout, nen devo ken naon ken. Hag an ini a greden non, nen devo seched biken ken. Met lavarde de meus deoc ochez ma gwelet an a gredit ket. Kemen a vez ordoet din gant mazad a zeu da vedon. Hag an ini a zeu da vedon, me avat, ne dolim ket an ezan ermez. Rak diskened on eus an neu, neket vid ober ma julme met jul an ini en eus kas da c'hanon. A gouman eo youl an ini en eus machaset, na golin netra eus kemen en eus roet din. Ogen, machat savin an ezo dan deiz diweza. Rak ouman eo youl mazad, men devezo buez per badel, kemen ini a wel ar mab hag a gredenna. A machat savin an eza, a vardo da veu dan deiz diweza. Groz molla darre ar diuze vion diwar di ben, dere men devoa lavaret, me eo ar barda diskene deus an neu. Hag e lavardeñ, a neo ket ennes eo Jezus, mab Iosef, a an avezon ma de dad hag e vam, penons e lavard bremañ diskened on eus an neu. Jezus a respontas hag a lavardas dezo, Na c'hreuz molit ket e trezoc. Den ebet nechel don da vedon, nemet sachet e vefe gant an tad en neus ma c'haset. A me a atsavo an ezan a vardo da veu dan deiz diweza. Skrivet eo ar brofetet, Ol e vezin keleni di due, kemen ini a shilau an tad hag a zesk digantan a zeud a vedon. Neo ket en divije unan bena gwelet an tad, nemet an ini a zo ton eus due, enez epken en eus gwelet an tad. Eguerionez, me a lavardor an ini a gred en eus ar vuez per badel. Me eo barda ar vuez, ou tut koz o deus debret ar manna ar gwelech, hag a zo marvet. Evel en emo ar barda a zisken eus an neu, ma ne varf ket an ini a zeb diutan. Me eo ar barda beu a zo diskened eus an neu, an neb a zebro eus ar barda se a vevo da viken. Hag ar barda ar roin eo ma c'horf evit buez ar bet. Da but al ar dei neuze ar iusevien ken e trezo en eul lavardout, penons e c'hel emma ar dei e gorf dim da zebri. Lavardout ar reaz Jezus dezo, Eguerionez me ar lavardor, mar ne zebrit ket korf maban den, a mar nevit ket eoat, nou pezo ket ar vuez en noc. An neb a zepl ma c'horf hag a ev ma gwaat en neus buez per badel, a me a za socho an nezan dan deiz diweza. Rag ma c'horf a zo magadurez werion, a ma gwaat a zo evaj gwerion, an ini a zep ma c'horf hag a ev ma gwaat, a chom en non, a me en no. Evel men neus mazad hag a zo beu kaset a c'hanon, hag evel ma vevan dre an tad, evel se an neb am debro a vevo eo ivez drezon me. Evel se emo ar barda diskenne deus an neu. Nemanket ket evel an inio deus debret utadu, anen neus ke mir edutto da vervel. An neb a zebru ar bardama avevo da virviken. Lavarud ar deaz an trause o kellen en ur sinagogen e Capharnaum. Kal zavad eus eziskebien diwar e glevu da lavardas, ten eo ar gomse, piu a c'hel klevu da nezi. Met Jezus o c'houzou denna e unan e c'hrdoz molle e ziskibian diwar ben an drase a lavardas dezo. Ur skol evidoc eo kemense, mar gwell fecheta mabanden o pignat da lec'h mazedo diagent. Ar sperret eo ardo ar vues, a c'horf nedalfket. A c'homzou amez lavardet deoc a zo sperret hag a zo bues. Met en outouez ezeus iniennu an gredion ket. Rak gouzou d'ardei Jezus a daleg ar penkenta, perde aoa arde na gredien ket, a piou aoa an inni adle gwerza an eza. A lavar d'ardei, setu perag emez lavaret d'or ne c'hel nikun don davedon, mar neo ke berdoet deza gant mazat. Di war neuze, kalz eus eziskibien a iaz war o c'hiz a gabaouezaz davant ganta. Jezus a lavaraz etad an daouzek, ach hui ivez, an e felket d'or mont kuit? Respond ardeaz Simon per deza. Otru, da gaout piou ez afem, kom zo ar vues per badel a zo ganit. Evit omnio neus kredet hag an avezet ez utte ar san eus due. Jezus da respond dezo. Daoust an neoken me ameus utibabet utaouzek? Hag ul skoude unan achanoc a zo un diaoul. Kom zarei eus Judas, mab Simon Iskariot, rak enez eo a yaede werzan, evitant da vezan unan eus an daouzek. Seizvet penat. Da c'houde e kerze Jezus dere Galilea, ne feleket dezan mon e Judea, o vezan ma klaske ar Iusevien e lakat dar maro. Tosta darei gwell ar Iusevien, inni an teltenu, neuze e lavardas e vreder dezan, Tremen achan da vro Judea, evit mawello da ziskibien ives an oberu arreste. Arak ne rearket an trau e kus pa glasker beza an avezet, pe gwer erdes trau sërse enem ziskwez darbet. E vrdeder do unan evit gwer ne greden kedenna. Jezus neuze a lavardas dezo. Evidon ne manke c'hoaz a c'huls, evit och avat, e man bepre da c'huls. Arbet ne c'helket ukasat, me avat, Ma chasadara, dre mardo an testeni diwar di ben, ez eo fal eo berdu. Chuieta, pinit dar gwell, me avat ne binyon ket c'hoaz, dar gwell se. Rak ma amzer neo ket duet c'hoaz da ben. Agude lavardo an traose dezo e chomaz e Galilea. Met pavo pinyat e vreder dar gwell, e pinyaz en ui vest neuze, nek da wel dan ol, me deve lekus. Ar Iusevien eta a glaske an nezan e pad ar gwell hag al lavarde, pelec emañ ennez. A kalz a dabud a diwar de ben e mesk an dut, darna al lavarde, un den ma da zo an nezan. A darna al lavarde, neo ket, tuel la an dut neraken. Den ebet koulskoude ne gomze frez diwar de ben gant aon ar ag ar Iusevien. Kreiz ar gwell a dija, pa binyaz Jezus dan templ am a krogaz da gelen. Souezet braz e war Iusevien hag e lavarden, penonz echan avez emma ar skriturdiou eb bez ar biskoa studiet. Jezus dar dispona da lavard dezo, ma c'helena durez neo ket ma inime, met c'helena durez an inien neus ma c'haset. Mar fel da unan bena hag oberri youl echan avezo pe eus due ezeo ma c'helena durez pe a c'hanon ma unan ezeo. Ne bagomz eus e berze unan, a glas ke c'hloar dezan e unan, med an inia a glas gloard an inien neus kaset an ezan, enez a zo gwirion, a neus ket a ziz leal de denna. Daoust an eo ke Moïse sen neus roet d'or al lezen, a koul skoude inie bet a c'hanoc ne vir al lezen, per hag e klas kit ma laza, respond ar reaz ar bopl, un diaoul zo ennout, piou a glas da laza? Jezus a responta zen eul lavar dezo, Un oberden eb ken ames gret, a setu c'hui ol estonet. Koul skoude Moïse en eus ordo e d'or an am droch, daoust ma ne zo ket diganta, met digan an tadu. A zo ken deiz ar sabat ech am drochid an den. Mar bez eta am drochet an den deiz ar sabat, evit na vo ket horret lezen Moïse, per hag ek kemerdi drugouzin en abeg din bez an pardeet an den en e bez da zeiz ar sabat. Na varnit ket ervez an diavezu, met barnit ervez ardeiz derd. Nemet eve lavarde iniennu eus Jerusalem, hagen eo ket emman in ia glaskon de laza, a setu eo prezeg a weld an ol, a ne lavaron netra deza, daus tag ar penu brazo defe an avezet, da vadez eo emman a Christ, emman kulskude a ouzon eus a bellec'h ezeo, a Christ avat, pa zeio, den ne uio eus a bellec'h ezeo. Jezus neuze en em lakas da grial tra medo en templ o kellen hag a lavardas, ma on naou darid a gouzou darid eus a bellec'h ezon. A koulskoude non ket deuet eus ma fers ma unan, nemet eze o guerdion an inye neus ma chaset, eo an an avizit ket an ezan. Me avad an avez an ezan dre ma teu an diouttan, a men neus ma chaset. Klaskardain eta kregien na, met nikun ne lakas ez orn warna, rag ne oa ket deuet c'hoaze eurd. Et oez ar bob lavat, karz a gredazen na aget lavaren, a Christ pa zeio, daoz tagerdaio muioch a sino eget marda emma. Klevout a eurde ar farizianet, ar bob o iboudal an traoù se diwar ben, a neuze an nachveleien hag ar farizianet a gasas gwardet da gregien na. Lavarout a reaz Jezus. Vide nebet amzer ema on c'hoaz ganoch, a gezin daved an inye neus machaset. Ma chlas karde fot, met ma c'haout ne refotket. Ar da gellec'h me maon me c'hui ne c'hellitket don. Neuze ar Iouzevien a lavardaz an eil de gile? Da bellec'h ema o von, na vim ket evit kavout an eza. Hag ema o von darde a zo skinet etouez an elennet? Hag ivez da gelen an elennet? Petra dal war gomse en eus lavardet, ma c'hlas kar refot, met ma c'haout ne refotket. Hag gellec'h me maon me c'hui ne c'hellitket don. Ogen dan deiz diweza hag oa deiz braz ar gwelvez, en em zalc'hi Jezus en esav hag e yuche en eul lavardout, piou benag en eus sechet, ar da zeio dam c'haout, ar da evo an inni agreden non. Evel ma lavar a skriturd, sterioù dour beu a zirulio eus e askre. Lavardout ar da e an drase diwar ben ar spert ad leder de seu ar deo deva krededenna. Arag ne oa kebe ar doet c'hoaz ar spert. O vezan ne oa kebe c'hoaz ar roet da Jezus e c'hloard. Et oez ar bob leta inye nou o vezan klevet a c'homzousse a lavarde, emma evit guirde e oa ar profet. Darna la lavarde, emma e oa Christ. Med ar rewal a enebe, eus Galilea e te fe a Christ, hag en e lavarket a skritur eze o eus lignes David, hag eus Betleem ar geriaden medo David o chom, e te a Christ. Distran a oa eta etouez ar bobl en abek deza, inyen nou a felle dezo kregien na. Ogen, den ne lakaz ez orn warna. Distre ar deaz eta ar wardet da gaud an ach veleien hag ar farizianet, hag ar dema al lavardaz dezo, perak noc eus ket eze gaset ganoc. Respon ar deaz ar wardet, den ebet biskoaz, nen eus komzet evel ma komzan den se. Hag ar farizianet da respon dezo, Daoust a c'huivez a zo bet sordet, hagen ez eus unan eus ar penou braz pe eus ar farizianet en divije kredet enna. Met ar bob tud se, anan avezon ket a lezen, tud vilig din. Respon ar reaz dezo Nikodem an inia oa duet de gaout diagent hag oa unan an ezo. Daoust a gou lezen a varnen den eb bezan da genta klevet digantan hag ou vezet petra en eus greit. Inia va da respon dezo ad a lavarout, A te ive a zo eus Galilea? Sel adost, hag e weli, neo ket eus Galilea, et ti oan feur profet. A distreiar de as pe bunan dar ger.